سر صبح و از خواب تازه تو پا میشی، ولی من هنوز بیدارم و تو باعث و بانیشی که 24 ساعت به تو فکر بکنم، فکر این که نباشی به کی تکیه کنم، ولی تو چی مواد خیسه و زیر دوشی، فکر اینی شب تو دوره همی چی بپوشی، یا که چک میکنی زنگ زده کی به گوشیت، با کدوم تیک بزنی با یکی دیگه جوشی. تو چشم سر بزن بیا ببین بغضو، تالا اینطوری دیده بودی تو من تغزو، تالا دیده بودی که امت داغون بشم با ست تا قرص و دریوری آروم بشم، ولی تو چی با یه الکولی بانور شم و آخر شب رو تخفلوی با اونم شب، و همین چیزاست که یهو باعث میشه که من به دهنو خراف دیگه آروده شم، دیگه برو واسه همیشه که قید تو زدم، خب منم دیگه این تو بدم، دروغ میگفتی دوستم داشتی منم تصمیم گرفتم دل به تو ندم، دیگه برو واسه همیشه که قید تو زدم، خب منم دیگه این تو بدم، دروغ میگفتی دوستم داشتی منم تصمیم گرفتم دل به تو ندم، ببینم تو هم میکنی گاهی آدم، یا که الان من دروبر داری آدم که فاز فابریکی نه اضافه کارن و پایه عشق و حال و مهمونی و شادیاتن، بگو بینم باشون هستی خودی، اسمی از من میاری وقتی مست میکنی، یا وقتی بحث پیش میاد که با کی دوست بودی میگی هیچکی و بحث و عوض میکنی، به تا حالا که دارم از تو جدا میشم بگم فراموشید آسونی خداییشم، با این که هنوز همون عاشق تو آتیشم و صبح به عشق تلفن تو پا میشم، دیگه نمیخوام یه لحظه با تو آتیشم، چیه فکر میکنی که تو خواریشم، مگه یادت رفته اون روزایی رو که چطوری با کاراب میزدی تو آتیشم، دیگه برو واسه همیشه که قید تو زدم، خب منم دیگه این تو بدم، دروغ میگفتی دوستم داشتی منم تصمیم گرفتم دل به تو ندم، دیگه برو واسه همیشه که قید تو زدم، خب منم دیگه این تو بدم، دروغ میگفتی دوستم داشتی منم تصمیم گرفتم دل به تو ندم، شاید حالا همش پشت سرم فش بدی هیچ حق انتخاب داری و این مشکلی نیست، ولی خدا میدونه که اگه دوستت داشتم واسه خودت بوده و واسه خوشگلیت نیست، اصلا هر جایی میری برو اجازه داری، میدونی تو رو ساختم واسه اضافه کاری، آخه دست خودت که نیست یکم عقده ای شدی، خدایی من نمیخواستم اینقدر گنده میشدی، ازت رکب خورده بودم نه این مدلی، چرا دست دست میکنی بری نکنه دودلی، چرا واسه رفتن میکنی استخاره، مگه کم کردی ازم سوء استفاده، حالا برو به یاد من بکن هی مست، دیگه آرمینتم به خاطرات پیوست، برو و بدور که بد بودی اما خدایی، روزا خیلی پررنگ شبا کجایی، دیگه برو واسه همیشه که قید تو زدم، خب منم دیگه این تو بدم، دروغ میگفتی دوستم داشتی منم تصمیم گرفتم دل به تو ندم.